أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال جل وعلا في مقام آخر قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا اللہ رب العالمین نے جو دین اس دنیا میں نازل کیا ہے اور جس دین کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا پھر بالآخر جس دین کی تکمیل امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی وہ دین دین اسلام اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو ایک دین کے طور پر پسند کیا یعنی اسلام ایک دین ہے اور دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے خواہ اس کا تعلق معاشیات سے ہو اقتصادیات سے ہو اخلاقیات سے ہو عبادات سے ہو یا اعتقادات سے ایک انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا رہنا سہنا اور اس کی طرز معیشت و معاشرت اس کی طرز بدوباش اس کی عبادات یہ تمام تر چیزیں دین کہلاتی ہیں یعنی اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل لائحہ عمل ہے کہ جس پر چلتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں پیش آمدہ تمام تر معاملات کو اس کے مطابق گزار سکتا ہے اور دین اسلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کے فرامین آپ کی سنت مطہرہ اللہ رب العالمین کے فرامین قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث قدسیہ یعنی وحی الہی کے اندر جمع ہے اللہ رب العالمین کی وحی دین ہے اور اس پر ایمان لانا یہ اسلام کو قبول کرنا ہے. اپنے تمام تر معاملات کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے تابع کر دینا یہ اسلام کہلاتا ہے. مسلم عربی زبان میں اس اون کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال کے اور مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں سما لیا ہے, پھر اس کا مالک اسے جہاں چاہے لے جائے, وہ چلنے سے انکار نہ کرے. اس دین کے قبول کرنے والے کو بھی مسلم کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ اپنا سارا کچھ اللہ رب العالمین کو دے چکا ہوتا ہے. اس نے اپنی مہار اللہ تعالی کے ہاتھ میں تھمائی ہے کہ میرا مالک و خالق مجھے جہاں چلنے کا حکم دے گا چلوں گا, جہاں ٹھہرنے کا حکم دے گا ٹھہروں گا, جہاں پہ رکنے کا کہے گا وہاں رک جاؤں گا, جہاں آگے بڑھنے کا کہے گا آگے بڑھوں گا. یہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر چکا ہوتا ہے, اس لیے اس کو مسلم کہا جاتا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں میں اس پر کیا بیتتی ہے یہ کچھ نہیں دیکھتا. اس کے حیث و اقارب اعزہ و اقربا اس سے ناراض ہوتے ہیں, اہل و عیال اس سے منہ پھیرتے ہیں, زمانے میں یہ عجیب اور انوکھا بن جاتا ہے, لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا اس کی طرف اشارے کرتے ہیں, لیکن اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراتا ہے. یہ اپنوں کی محفلوں اور مجلسوں میں بیگانہ سا بن کے رہ جاتا ہے, اس پر بھی اس کو ملال نہیں ہوتا, بلکہ ادارے مسرت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا, اسلام جب شروع ہوا تو اپنے معاشرے میں مسلمان ہونے والا, اسلام کو قبول کر لینے والا وہ ایک بڑا انوکھا اور اجنبی فرد بن جاتا تھا. لوگ کہتے تھے اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے, یہ صابی ہو گیا ہے, بے دین ہو گیا ہے. بدا الاسلام غریبا, اسلام کا نقطہ آغاز, اسلام کی ابتدا وہ غرابت اور اجنبیت والی ہے. وسیعود غریبا وسیعود کما بدا, جیسے اسلام شروع ہوا تھا غرابت اور اجنبیت کی حالت میں دوبارہ واپس لوٹ جائے گا. عنقریب اسلام پہ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو بندہ اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرنا چاہے گا اس کی حالت, اس کی کیفیت اپنے معاشرے میں اجنبی لوگوں جیسی ہوگی. لوگ کہیں گے ساری دنیا ایک طرف ہے, یہ اکیلا ایک طرف ہے. دیکھو سواد اعظم, لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ کیا کہہ رہی ہے, یہ چند ایک افراد گنے چنے انگلیوں پہ گنے جانے والے, یہ ابھی تک کوئی پرانی باتیں لیے پھرتے ہیں. بدا الاسلام غریبا, اسلام غرابت کی حالت سے شروع ہوا, وسیعود کما بدا, جس طرح ابتدائے اسلام میں آغاز اسلام میں لوگ اسلام پر عمل پیرا ہونے والے بڑے اجنبی ہوتے تھے, یہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. فرمایا بادرو بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم, ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے عادی بن جاؤ, نیکیاں کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال لو. بادرو بالاعمال, اعمال کرنے میں جلدی کرو. فتنا, ایسے فتنے آئے چاہتے ہیں کا قطع اللیل المظلم, جس طرح سیاہ رات کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے. جس طرح رات کی ظلمت تاریکی یہ سب معاشرے کو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے, ایسے ہی فتنے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے. القائم علی دینہ کآخذ جمرۃ, اپنے دین پر قائم رہنے والا بندہ جو اسلام میں چلنا چاہے گا, اسلام پہ عمل کرنا چاہے گا, اس کی کیفیت ایسے ہوگی کہ آخری جمراتن, گویا اس نے ایک انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. جیسے انگارا کوئلہ ہاتھ میں تھامنا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے, ایسے اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا, ویمسی کافرا, شام تک کافر ہو چکا ہوگا. یمسی مومنا, کوئی بندہ شام کو مومن ہوگا, یصبح کافرا, صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. ایسے خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کا سامان, دنیا کی لالچ اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ بیٹھے گا. دنیا کی خاطر دین سے ہاتھ دھو جائے گا. ایسے خوفناک قسم کے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کر لو. ایک مومن مسلم آدمی معاشرے میں اس کی ایسی عجیب کیفیت بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے, ہر طرف سے طعنہ زنی, لوگوں کی باتیں, حالانکہ ہے یہ حق پر. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دین پر ڈٹے رہتے ہیں, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراتے. یہ ایک مسلم آدمی کی شان ہے, یہ مسلم آدمی کی صفات ہیں کہ مسلم آدمی اپنے آپ کو کلیاتن اللہ تعالی کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. جو میرا رب مجھ سے مطالبہ کرے گا اپنی وحی کے ذریعے, قرآن مجید کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذریعے, میں پلکیں بچھاتا چلا جاؤں. صرف اعمال ہی نہیں, محض اعمال نہیں, ایک مسلم مؤمن آدمی کی سوچ, اس کے دل کی آرزوئیں اور خواہشیں, وہ بھی اللہ تعالی کی وحی کے تابع ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. اسلام کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگنے والی کوئی خواہش وہ اس کے دل میں ابھرے ہی نہ. یہ ہے ایمان کا کمال اور اسلام کا مکمل ہونا. لوگوں نے اسلام کو بڑا معمولی سمجھا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام حاصل ہو جاتا ہے, جو بندہ کلمہ پڑھ لے بس لا الہ الا اللہ اس نے کہہ لیا, پکا مسلمان ہو گیا. اب چاہے وہ کچھ کرے چاہے نہ کرے, نہیں, اس کو اسلام نہیں کہتے. اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام صرف زبانی جمع خط کا نام نہیں, زبانی کلامی اگر کوئی بندہ اسلام کا ٹھیکیدار, اسلام کا دعوے دار بنتا ہے, اس کے ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک اعمال اور دل کا یقین اس کے ساتھ شامل نہ ہوگا. لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اسلام کی تعریف کی ہے. کسی نے کہا اسلام اس چیز کا نام ہے، کسی نے کہا اسلام اس چیز کا نام ہے، لیکن ساری تعریفیں ہی غلط. صحیح اور درست اسلام کی تعریف اور پہچان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل، صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ پر یہ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کتب ستہ صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے سب کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جبرائیل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہا جاتا ہے، اسلام کی کیا تعریف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تعریف بیان کی کہ اسلام کسے کہتے ہیں. فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، وہ چیزیں اگر تیرے اندر جمع ہو جائیں گی تو مسلمان بن جائے گا. مکان چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، کم از کم چار دیواریں اور ایک چھت. ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز بھی نکل جائے وہ مکان نہیں کہلاتا، وہ کچھ اور ہی کہلاتا ہے. ایسے ہی اسلام کچھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس بات کی گواہی دے، صرف زبان سے اقرار نہیں، زبان سے اقرار کرنے اور گواہی دینے میں بنیادی فرق ہے. گواہی دل کے اندر یقین پیدا ہونے کے بعد دی جاتی ہے. زبان سے ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے وہ سنی سنائی بھی کہہ سکتا ہے، اس کا یقین ہو چاہے نہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے لیکن شہادت نہیں بنتی. شہادت اور گواہی اس وقت بنے گی جب وہ اللہ کے واحد و یکتا ہونے کا دل میں یقین کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین اس کے دل میں پیدا ہوگا، اس یقین کے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ زبان سے اقرار کرے تو پھر یہ گواہی کہلائے گی. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مان لے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ہاں مجھ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، نماز قائم نہیں کرتا، تو وہ اسلام کی تعریف کے اندر شامل نہیں. اسلام کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی، نمبر دو نماز کو قائم کرنا. نماز قائم کب ہوتی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کسی اور مجلس میں بیان کریں گے. مختصراً یہ سمجھ لیں کہ چھ چیزیں اگر موجود ہو نماز میں تو نماز قائم ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ نماز بر وقت ادا کی جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اوقات پہ مقررہ میں فرض ہے. ورکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز ادا کی جائے، نماز کے ارکان کے اندر تعدیل ہو، اطمینان سکون سے نماز ادا کی جائے، وگرنہ نماز ہے ہی نہیں. اس طرح کے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہوئی. نماز پر مواظبت، دوام اور ہمیشہ کی جائے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ دی کبھی چھوڑ دی، نہیں، یہ کام نہ، ہمیشہ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے دوران صفوں کو سیدھا کیا جائے. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، اور نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے. فرمایا ہے صلوا كما رأيتموني أصلي، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو. یہ چھ چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر نماز قائم ہوتی ہے، یہ شرطیں ہیں نماز قائم کرنے کی. تو پہلا حصہ کیا ہے اسلام کا؟ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی. دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا. پھر فرمایا وتؤتی الزکاۃ، تیسری چیز ہے زکات ادا کرنا، تو زکات ادا کرے پھر مسلم بنے گا. مانتے ہیں زکات فرض ہے لیکن دیتے نہیں، کچھ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں، بہانے بہانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، زکات نہ دینی پڑے، یہ کیفیت نہ ہو. زکات مکمل طور پہ ادا کی جائے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکات جو دینے سے انکار کر رہے تھے کہ ہم نہیں دیتے زکات، ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تو کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعی. اللہ کی قسم اگر اونٹ کا ایک بچہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی یہ زکات دیا کرتے تھے، اگر انہوں نے اس ایک کی بھی نہ دی، لقاتلتہم علی منعہ، اس ایک کی زکات روک لینے کی وجہ سے میں ان کے خلاف لڑوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتقاتلوا بمن قال لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف آپ لڑیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا فإن الزکاۃ حق المال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، زکات یہ مال کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا بحق الاسلام وحساب علی اللہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ، اللہ کی قسم مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا تھا. صحیح بخاری کے اندر اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کی گواہی، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر تین زکات ادا کرنا، چوتھی بات آپ نے فرمائی وتصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھے. یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ہمارے ہاں مانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، رکھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے وہ روزہ رکھے. من کان مریضا او علی سفر، بیمار ہے کوئی مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، روزہ معاف نہیں ہوگا، وہ بعد میں روزے پورے کرے. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے، رخصت دے دی ہے، رمضان میں نہیں رکھ سکتا بعد میں رکھ لے بیماری یا سفر کی بنا پر، لیکن رکھنے ضرور ہیں. سردیوں کے روزے بھی لوگ رکھنا چھوڑ گئے ہیں آہستہ آہستہ، گرمیوں کے تو کسی نے کیا رکھنے. اعمال کی کوتاہیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا ایمان اسلام کیا ہے، آپ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں بات آپ نے فرمائی فتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تیرے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، زادہ راہ ہے، پھر بیت اللہ کا حج بھی کر. یہ پانچ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں جمع کی ہیں. یہ پانچ چیزیں جمع ہو جائیں گی تو بندہ مسلم بن جائے گا. کسی چیز کی جب کوئی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو اس کی تعریف میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز بھی اگر باقی نہ ہو تو وہ چیز بنتی نہیں. مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، موبائل کی تعریف کیا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں فلاں فلاں چیزیں موجود ہوں، اس کا کی پیڈ ہو، اس کی سکرین ہو، بیٹری اس کے اندر موجود ہو. جب ان میں سے کوئی چیز اگر اڑا دی جائے تو پھر وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. بچوں کا کھلونا تو بنے گا، موبائل نہیں بنے گا. کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی شے کی تعریف میں جو جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، جو جو اجزاء ذکر کیے جاتے ہیں، ان اجزاء میں سے ایک جز موجود نہ ہو وہ چیز نہیں بنتی. تو اسلام کی تعریف میں پانچ اجزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں. تو یہ پانچوں کے پانچوں اجزاء موجود ہوں گے تو پھر بندہ مسلم کہلوا سکتا ہے، اسلام والا کہلوا سکتا ہے، وگرنہ نہیں. پھر جبرائیل امین نے پوچھا مل ایمان، اچھا اسلام تو یہ سارا کچھ اسلام ہی ہو گیا، تو پھر ایمان کیا ہے؟ تو ایمان اسلام سے اوپر والا درجہ ہے. کچھ لوگ دیہاتی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھا اور نماز روزہ شروع کیا، کہنے لگے جی ہم مومن ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، انہیں کہہ دیجئے تم ایمان والے نہیں ہوئے، ولا فن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم مسلم ہوئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے گا مومن بن جاؤ گے. پوچھا جبرائیل نے ایمان کیا ہے، فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشرره. حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، نبیوں رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یقین رکھو کہ یہ سب کچھ برحق ہے. دل میں راسخ یقین پیدا ہو. پانچ چیزیں یہ اسلام والی، اور چھ چیزیں مزید جن کا تعلق دلی یقین کے ساتھ، یہ کل گیارہ چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ مومن بن جاتا ہے. پھر ایمان لانے کے بعد مزید اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے ہیں، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. میں میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 داخل کرے گا. ان کی صفات کیا ہیں؟ لا یکتبون ولا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. اتنے پکے مومن ہیں، اتنا پکا ایمان ہے، وہ داغ نہیں لگواتے. یہ طریقہ علاج ہے ایک داغ لگانے کا، لوہا گرم کر کے اور جہاں پر ناسور وغیرہ کچھ ہو تو وہاں پر وہ لگا دیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اکتوا، داغ لگوانا. فرمایا وہ لوگ اس قسم کا علاج نہیں کرواتے، لا یفتاون ولا یتسیرون، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بد شگونی نہیں لیتے، ولا یسترقون، دم کرنا کروانا جائز ہے لیکن وہ لوگ دم کرواتے نہیں، کسی کو کہتے نہیں کہ دم کر دیجئے، لا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ لوگ توکل کرتے ہیں، یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دم کروانا غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، جب تک دم کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو دم کرنا جائز ہے. لیکن ان لوگوں کے توکل کا عالم یہ ہے کہ وہ دم بھی نہیں کرواتے کسی سے، اللہ پر ایسا پکا توکل ان لوگوں کا، یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں. تو کم از کم جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، کہ جنت میں صرف اور صرف مؤمنہ جان ہی داخل ہوگی. تو اسلام والے 5 اعمال، 6 اعمال ایمان والے، کل 11، جو بندہ کرے اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید نیکیاں کرے، نوافل نمازوں کے ساتھ نفل سنتے وغیرہ پڑھے، روزے پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان گرتا ہے، گراف اس کا ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ 11 چیزیں، ان کا پیدا ہونا ضروری اور لازمی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.